Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pravidelného podcastu CNews FM. Je 18.12.2019 a za mikrofonem vás zdraví Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík a dneska to bude výjimečně, vlastně to ani není výjimečný, ale bude to prostě takový menší speciál o Microsoftu, takže dojde na desítky a další témata s tím trošku související, což z toho bude mít Petr určitě velkou radost, že jo? Protože Petrovi vždycky vyčítají, že to takový ten fanta Microsoftu, i když já ho vždycky obhajuju, že to není pravda, že prostě je jako jenom specialista, ale že ten jeho pohled na ty produkty a služby je vždycky objektivní. Takže čím chceš začít, Petře? Já bych začal takovou zprávou, kterou si psal ty, a to vlastně trošku jako taková kontroverzní záležitost, protože svět internetu podle všeho obletěla zpráva, že Vladimír Putin používá Windows XP, a tady stojí za to vyzdvihnout to, že Lukáš udělal takovou jako určitou investigativu, a zatímco zdá se, a vlastně teď je to jako dost z našeho pohledu nepochopitelný, ale i jako fakt renomovaný média, jako třeba Forbes, tak prostě psali o tom, že Putin má XP, aniž by si to jako nějak kloudně ověřili a vychází to prý teda z nějakého jako ruského zdroje, ale Lukáš vám teďka vysvětlí, proč to nevypadá, že Putin používá Windows XP, tak Lukáši, jdi do toho. No, ona je to taková blbost, o který jsem ani nechtěl psát a ani jsem to nechtěl moc zmiňovat v podcastu, ale ta unikátnost, že vlastně my jdem proti tomu davu a píšeme něco jiného než ostatní, tak mi přijde jako zajímavá i proto se tomu chci věnovat. Hele, jako spousta třeba parlamentní listy taky píšou jako proti ostatním, ale jako podstatný je, jestli za tím názorem odlišným stojí skutečně nějaká data, že jo, nebo fakta. Jo. No, tady jsou takový jako napůl fakta, napůl domněnky. Tady, ale to je i na té druhé straně, kteří psali ten opak. Jo, tam jde o to, že na stránkách Kremlin.ru, což je oficiální web právě prezidentského úřadu ruského, tak v průběhu listopadu vyšly dva články, ve kterých byly přiloženy fotografie, na kterých byla vidět plocha toho počítače od Putina. A byla jako dost rozostřená, bylo to v nízkém rozlišení, ale jakž tam prostě byla vidět ta nějaká tapeta, nějaká lišta, nějaké ikony. No a protože tam byla taková modrá lišta, tak automaticky všude si to nějak spojili s tím, že používá XPčka, že? Protože ta modrá lišta nebo to téma Luna, nebo jak se jmenovalo? Luna. V těch XPčkách bylo takový slavný a pak už prostě se nějak zapomnělo, že ta modrá lišta jako není zase takový jako velký vynález, že si to používalo i později. No ale uchytilo se to, že to jsou prostě XPčka, měsíc na to se, teda uchytilo se to díky tomu, že měsíc na to, tak ruský web, který se nazývá Open Media, který tak nějak vystupuje proti režimu, který vládne v Rusku, tak právě napsal, že by to mohla být bezpečnostní hrozba, že používá systém, který už 5 let není podporovaný. Jo, měl tam taky nějakou takovou zajímavou rešerši, že říkají, že prostě ruský federální úřady prostě nedovolují používat ty novější verze Windows, protože jako nepodléhají nebo nejsou certifikovaný na ten nejvyšší stupeň zabezpečení, takže by si tam prezident nebo i prostě další vládní úřady nebo úředníci nemohli prohlížet nějaký dokumenty, které jsou jako se statusem tajný. A tomu prostě té certifikaci odpovídá zatím jenom jeden systém, který se jmenuje Astra Linux. Je to taková jako speciální Linuxová distribuce, která je právě vyvíjená pro tady tyhle potřeby, ale ta se ještě v tom bílým domě, v tom Kremlu nepoužívá. Že v bílém domě, aha. No tam už se vůbec nepoužívá, asi nebude používat. No každopádně prostě veškerý domenky toho Open Media vedly k tomu, že tam musí být XPčka, protože navíc zjistili, že tam nebyla na ten úřad prostě vedená žádná veřejná zakázka, kde by jako se poptávali operační systémy nebo nový počítače nebo něco. Vlastně jako nějaký zdroje tam k tomu měli, ale pořád podle mě vycházeli z toho jednoho snímku, který měl nízký rozlišení a byl takový prostě rozostřený a podobně. Takže jsou to takové vlastně jako nepřímé důkazy. Nepřímé důkazy, takový spíš jako hodně vařili z vody. No a když jsem se podíval já na ty nepřímý důkazy a našel jsem si jich víc, protože na tom kremlinským webu, nebo kremlovským webu, když to počeštím, tak tam těch obrázků, jeho plochy bylo víc a prostě vycházelo mi z toho, že to prostě nejsou XPčka, ale že to musí být buď Visty, anebo teda spíš sedmičky, jo, tam k tomu je vedlo víc indicí a Petr mi to potom asi potvrdil, že to taky budou spíš ty sedmičky, protože ta hlavní lišta, nebo ten hlavní panel, který tam je, tak v těch XPčkách prostě vypadá jinak, i když je třeba modrej, tak třeba tlačítko start, tam bylo takový to klasický už kulatý, který právě zavedli Visty a ne, jako na té ploše Putina, tam bylo takový to kulatý, který zavedli Visty a potom to převzali sedmičky. A i ta oblast kolem hodin byla jinačí a hlavně ten panel, prostě celková ta barevnost, ta jeho šířka, ty jeho rozměry, proporce, prostě víc odpovídaly těm sedmičkám než těm XPčkám a hlavně na ploše byla i ikona tohoto počítače, která odpovídala právě té ikoně, která se používá taky v sedmičkách a ve Vistách. Jo. Takže je samozřejmě možný, že někdo mohl ten systém nějak přeskinovat, jo, že mohl ty XPčka prostě doplnit o nový ikony a změnit tu hlavní nabídku. A ten vzhled ve Windows je vždycky modulární, ale zároveň prostě někdo mohl prostě vzít sedmičky a jako degradovat je na to, aby vypadaly jako XPčka nebo jinačí systém. Jo. Nebo může tam být třeba i ten Linux, který taky prostě doplnili o jinačí ikony, a nebo kompletně prostě proměnili ten vzhled, aby to jako ten, kdo to bude používat, aby prostě byl jako zvyklý na to, na co byl zvyklý, teda jako aby se zvykl na to, co používal dřív. Jo, ale to mi přijde takový spíš jako vychtěný, už taková jako velká konspirace, jo, aby tam někdo dělal takový změny prostě kvůli snímku, který je kolem toho moc velký halo, jo, prostě byl to obyčejný snímek, prostě ta podstata byla někde úplně jinde, jo, to byly snímky z nějakých videokonferencí, kterých se Putin zúčastnil a náhodou tam prostě byla zobrazená plocha, ale prostě ta aféra nebo ty zprávy, které se kolem toho vyrojily, to je hrozný bizár, no. No, jako ono to teda za prvý celkově si myslím, že má nulovou informační hodnotu, tohle je opravdu jako takový bulvár pro pobavení. Ale zároveň já jsem prostě se díval, já vlastně dokud jako o tom Lukáš nepsal, tak já jsem se o tom moc nezajímal právě, protože říkám, ty, to je jako blbost, prostě jak to můžou všichni psát, jo. Pak o tom psal Lukáš, tak říkám, ježiši, proč to ten Lukáš píše, no a pak jsem zjistil, že tady on teda to nějak rozebíral a já když se teď dívám jako prostě třeba na tu fotku na tom webu openmedia.io, tak myslím jako na první pohled je jako jasný, že to nejsou XPčka, jo, jako jasně, ta fotka má relativně nízký rozlišení a je tam blbě jako rozpoznatelná nebo rozpoznatelný ty prvky toho systému, ale ta XPčkovská lišta, troufám si tvrdit, má tak ikonický vzhled, že to je vidět, jo. Hlavně ta lišta z XPček je tenčí, takže by nebyla takhle velká, ale budiš, ale jako jednoznačně ten modrý odstín v té luně byl úplně někde jinde, bylo to mnohem sítější a to tlačítko vlastně start pro otevření nabídky start bylo zelený přece, že jo, v XPčkách. Což jako chápu, že třeba jako pokud... Bylo takový podlouhlý. Bylo podlouhlý, jo. No, nebyla tam jenom ta ikona toho těch oken. Jasně. Takže jako já chápu, že třeba jako spousta lidí už s XPčkama jako fakt leta nepřichází do styku. Konec konců Windows 7 je teďka na konci životnosti svojí, aspoň teda ta spotřebitelská verze. Jo. I když firmy samozřejmě ještě až 3 roky můžou platit Microsoftu za to, aby jim dodával záplaty, ale tak ježišmarja, jako už jako spousta lidí už nepracuje dneska jako se sedmičkama roky, protože mají už třeba desítky, že jo, nebo prostě něco takového, jo. Ale jako já tohleto jedna, která mám živý paměti a myslím si, že dohledat si jako snímky těch operačních systémů není zase jako takový problém. Jako na tom snímku, který ukazuje Lukáš, tak jako chválím ho, že si udělal ten výřez a myslím, že ta ikona vlastně tohoto počítače na ploše to jako potvrzuje úplně nejvíc, že to fakt jako je ikona, která se objevila ve Windows 7. Ona už byla ve Windows Vista, ale tam zase vypadal úplně jinak ten hlavní panel. Byl tenčí, byl takový tmavej. Takže to jsou jako na 90% sedmičky, pokud si nedal tu práci někdo a nepřeskinoval úplně jiný operační systém, ale tam mě prostě jako nenapadá jediný důvod, proč by tohle chtěl jako někdo dělat. Jako, nebo, jako takhle. Někdo to dělá, jo, ale jako pochybuju, že bys to dělal na prezidentově počítači. No, ano, proč bys to dělal na prezidentově počítači, přesně jako to je ta pointa. Jako možná je jediná věc, co mě jako trochu napadá, ale jako moc bych tomu nevěřil a jako rozhodně to je pořád jako konspirace, to je vaření z vody. Tak že třeba jako oni používají nějaký operační systém a vlastně tím, že změní vzhled a tváří se, že to je jiný systém, tak jakoby se snaží tím mást třeba hackery, jo, protože hacker si teď řekne, aha, tady je Windows 7, jo, a pak zjistíš, to je nějaká přeskinovaná Linuxová distribuce, jo, a jako, jo, a bude na to používat jako špatný nástroj, aby se do toho nahackoval, ale jako samozřejmě hacker ve výsledku, jako, se neřídí tím, jak vypadá uživatelský rozhraní, ale hackuje se prostě jako, že do toho prostě jako takovýma technologiema, že si myslím, že na tom vlastně nezáleží a myslím si, že je to blbost. No, jako myslím si, že prezidentův počítač bude mít několik stupňů ochran a to, že měníš vzhled toho systému, aby si zmátil, aby to vypadalo jinak, to už jako takový... Ne, já tomu nevěřím. To, paranoidní asi. To je naprosto jako mimo realitu, si myslím. No. Já jsem ten článek původně ani nechtěl psát, ale pak jsem si říkal, že to je taková blbost, která se bude číst. Je to bulvár, to přiznám to, že to je bulvár a prostě občas i na CNews vydáme nějaký takovej bulvár, který se týká IT, protože zkrátka to přinese tu čtenost, která jako nám zaplatí v uvozovkách články, kterým prostě věnujeme třeba hodně času, hodně úsilí, hodně rešerše, hodně prostě času testování, ale který prostě si nepřečte tolik lidí, jo. Takže prostě tady tyhle blbosti, na kterými strávíme málo času, tak prostě jsou ve výsledku třeba víc čtený než ty nároční články, jo. Takže jako omlouvám se, ale jako děláte to tak všude, ale potom, když jsem si uvědomil, že vlastně všechno je jinak, že to není jako vtip, ale že vlastně ta světová média sama prostě dělají chyby, tak pak jsem si říkal, jo, tak má čas se tomu, nebo má smysl se tomu věnovat trochu víc a udělat nějaký ty důkazy, nějaký obrázky, nějaký porovnání a nakonec je z toho podle mě v úvozovkách zase jako hodnotný článek, že prostě vyřešil aspoň něco, nebo přinesl do tohoto tématu aspoň něco jiného, že to není prostě ten prvoplánový vtip, ale že prostě je tam nějaká informace navíc. To určitě, no. Já jenom jako tady dodám, že jako to, že to nejsou XPčka, je vidět i třeba mimo jiné na vlastně jedna z těch ikon na ploše je jakoby označená, jo, jakože na ní někdo klepnul myší, jak je fúzov, jak by řekl, like je vysvícená. Já to teda nesnáším, ale budiš, tak řek, je vysvícená. A opět, jako XPčka neměli tenhle ten jako efekt, který tam je použitý, to je vidět na první pohled. Mm-hmm. Jo, vlastně tam bylo jenom takový to čárkovaný ten obdelník, že jo, kolem toho. No, něco takovýho. A zároveň mi ještě jako přijde docela jako vtipný, že jako všimněte si jako dvou věcí. Že na té fotce Putinova počítače je vidět, že na tom hlavním panelu není ani jediná ikona programu. Nic mu tam neběží. Nebo teda aspoň neviditelně. A zároveň na té ploše pod ikonou tohoto počítače má nějaký další ikony, z nichž minimálně dvě jako vypadají, že to je ruská vlajka. Tak nevím, co tam používá za programy, ale jako je to taky jako zábavný trošku. Jako co se může skrývat, jako co to je za program, jako že tam je ruská vlajka jako v ikoně? No, tím jedním řídí Rusko a tím druhým řídí budoucí Rusko, budoucí země, které se stanou součástí Ruska. Nebo tam má vlastně ty kódy, že jo, atomový nějaký. Těžko říct. Jasně, no. Tím bychom se asi mohli tomu přestat věnovat. No, tomu bychom se mohli přestat věnovat. Ale u těch systémů vlastně asi zůstaneme, protože ty ses dozvěděl nějaký novinky o desítkách, že jo? Teď se tady pár věcí vyvrbilo, já se to pokusím nějak shrnout, abych to zbytečně nerozmatlával tady na nějakou dlouhou stopáž, zase tak jako fatální to asi není. V krátkosti vlastně Microsoft oznámil nějaký věci, jedna z těch věcí je, a to je vlastně jako docela důležitá pro budoucnost Windows, ale na druhou stranu už jako předesílám, že si zatím nemám důvod myslet, že by to měla být nějaká jako mega revoluce, něco, co by jako nás nějak jako poškozovalo nebo narušovalo nějak ty naše životy. Ale vlastně oni oznámili změny jako v přístupu k vývoji a k testování. V zásadě jde o to, že oni teďka do Fastringu uvedli novej build, který už není ta verze 2004 nebo 2004, já se furt pletu bez té tečky, ale je to prostě ta další verze. Akorát, že oni vlastně řekli, že teďka ve Fastringu budou testovat jako nový funkce, ty nejčerstvější funkce a zároveň ty funkce už nebudou vázané na konkrétní vydání. Oni jako vlastně to nerozvedli úplně do detailu, co to znamená, až na jednu věc. Jako oni vlastně řekli to, že nové funkce se do toho systému budou, kromě těch jako velkých upgradeů nebo velkých nových hlavních verzí, tak se do toho systému budou moc dostávat i přes vlastně menší aktualizace, servisní aktualizace, což je zajímavý. A to už jako letos jsme vlastně jednou viděli, protože oni přidali něco málo do verze 19.03, to bylo myslím nějak v létě, v červenci, jestli se nepletu, nebo v srpnu. Takže tohle to asi bude častější, na druhou stranu my pořád nevíme prostě, jak často to budou dělat, to všechno ukáže až ta praxe. Rozhodně neřekli nic o tom, že by třeba zrušili tu kadenci, jakože dva upgradey velký za rok, to, takže s tím zatím se asi počítat dá. A teď už jenom vařím z vody, protože znovu říkám, oni to jako úplně do detailu nerozvedli, ale s tím, jak vlastně nastavili teď ten fast ring a jak o tom píšou, tak mně jako trošku připadá, že vlastně oni budou ty jako hlavní verze v nějakém bodě vždycky testovat jako ve slow ringu, přičemž jako ten fast ring vlastně není vůbec vázaný, jako že to není žádná hlavní verze v úzovkách. Jo. To je prostě jenom jako místo, kde se združují nové funkce a ty prostě se nějak budou, nevím podle jakého klíče, se budou dostávat prostě do toho slow ringu a tam už potom budou vznikat ty konkrétní nové verze prostě pro ty nadcházející léta. No, tak to je jako taková jedna věc. To určitě Lukáš je nadšený, že tohle to teď tady slyšel. No, jupí. Jinak teda do konce roku už nebudeme čekat žádný novinky, žádný nový buildy, teda takhle. Ale na druhou stranu to neznamená, že nemáme co testovat, protože teď se třeba jako dělí docela jako fajn věci v aplikaci váš telefon. Oni to hodně jako zmatlávají dohromady s těma Windowsama ale, a s těma novýma buildama, ale ono to zase tak dohromady jako úplně jako nesouvisí. Jedna věc je teda, že to telefonování, na kterým pracovali nějakou dobu a myslím, že v říjnu ho začali veřejně testovat, tak telefonování z počítače je už teďka dostupný všem. Pokud tu funkci ještě nemáte, tak byste ji měli mít velmi záhy. A fajn na tom je, že to telefonování z počítače funguje vlastně tak, že vám stačí jako obyčejný Bluetooth, což jako v zásadě každý notebook má dneska Bluetooth a nemusíte mít žádný special Bluetooth jako tu verzi jako s tím LE, že jo. A potom potřebujete Android 7 a Windows 10 ve verzi teda aspoň 19.03, ale to si myslím, že už taky asi pro většinu lidí nebude problém. A potom můžete normálně telefonovat z počítače, což je asi fajn. Už jsi to zkoušel? Já jsem to neskoušel, chtěl jsem to zkusit, ale nějak jsem to nezvlád. Já jsem právě doufal, že ti třeba jako dneska zavolám ještě před tím podcastem, ale teprve na to dojde a určitě to vyzkoušíme a až to vyzkoušíme, tak o tom pak něco určitě napíšeme, jak to vlastně jako funguje dobře. No, každopádně je to velmi zajímavý příslip. Já myslím, že tohle je jako zrovna něco tak praktického, že to jsme jako vždycky všichni chtěli, tak doufejme, že to bude fungovat. No a jinak mezi tím teda zase přidali nějaký nový věci k testování, konkrétně jako konečně teda váš telefon bude umět jako jednak zobrazovat a vlastně přenášet víc fotek z mobilu, což je jako fajn alternativa pro lidi, kteří třeba nechtějí synchronizovat přes cloud a nechtějí, že jo, připojovat prostě mobil kabelem k počítači, tak si můžete otevřít váš telefon a vy jste vlastně do téhle chvíle nebo do nedávna jste viděli 25 posledních fotek v mobilu a teďka se ten limit zvyšuje na 2000, takže s tím si myslím, že už se dá celkem žít a už to prostě bude použitelnější. Takže tak zároveň ale mohl si mít nainstalovaný OneDrive, kde se ti synchronizuje všechno, že jo? Ne, no jasně, ale videa, to všechny fotky. Přesně, ale proto to říkám, jo, že tohle to je vlastně alternativa pro lidi, kteří nechtějí třeba, jo, používat cloud z nějakého důvodu. Jako jsou takový, že jo, který třeba v tom vidějí jako nebezpečí, rozumíš, jako nějakou špatnou ochranu soukromí a radši si to chtějí dělat po svým nějak lokálně, ale zároveň je pro ně nepohodlný prostě vytahovat pořád třeba ten kabel. Jo, takže za mě fajn, jako do téhle chvíle podle mě tahle funkce neměla jako žádný opodstatnění, jako to bylo k ničemu podle mě. A zajímavý je, že Microsoftu se tady takový jako detailní nebo hloubkový propojení nepodařilo prostě s těmi mobilními desítkami a zároveň, že tohle doplňuje do Androidu, kde tohle mohl už dávno nějakým způsobem udělat Google, že jo, skrz nějakou synchronizaci s Chromem nebo s nějakou jakoby další aplikací třeba. No, jako je to těžký, no. Já si myslím, že Google vzhledem k tomu, že ta firma fakt jako vznikla v tom cloudu, že oni jako chcou se tvářit, že cloud je jediný řešení a že ti nenabízejí víceméně alternativu, teda kromě toho, že můžeš vytáhnout ten kabel. Ale jako jasně, no. Co se týče těch mobilních Windowsů, tak tam bohužel, no, jako víme, jak to vypadalo. Microsoft neustále prostě měnil strategii, neustále restartoval vývoj mobilních Windows. A ve chvíli, kdy se z toho stal Windows 10 Mobile, tak to potom velmi rychle chcíplo a ukázalo se, že to je prostě, že ty smartfony to je prostě místo, kde oni prohráli a muselo se jít dál, takže tak. Ale dobrý je, že to na tom Androidu zkoušejí dál. No a myslím, že to je jako víceméně jako všechno důležitý, takže už jenom jako na závěr zmíním jenom takovou jako drobnost, kterou se mi teď jako podařilo podchytit v článku. Microsoft konečně bude sjednocovat logotypy svých aplikací a produktů a konečně už by Windows neměl být tak rozháraný, jako dneska je. Protože to, že oni jako začali vlastně vypracovávat nový loga na bázi toho designu Fluent, to jako víme, že jo, to už vlastně letos třeba, že jo, takhle zaktualizoval prostě ikonky nebo loga Wordu, že jo, Excelu a těchto těch nástrojů v Officech, ale zároveň prostě je to Microsoft a stejně jako, jako že jo, my už jsme viděli prostě posledních několik let, jak u něj vypadá nasazování nového designu, jakože tu přijde nová hlavní verze Windows po půl roce a oni tam prostě změní dvě věci, jo, a zbytek toho systému zůstává jako v té původní podobě a jako teď ono se to vedle sebe trošku bije a jako nepochopíš, proč oni to nedokážou se aktualizovat naraz, no tak teď se jako nakopli a tváří se, že to teda jako snad zmáknou a jako proč to zmiňuji, protože ty ikonky vlastně, co oni dosud udělali, jsou velmi pěkný podle mě a esteticky se mi velmi líbí i ty ikonky prostě, které ukázali třeba na těch obrázcích, který nás zjevně čekají teprve. Takže i ty integrované aplikace jako pošta nebo kalendář budou mít jako opravdu hezký ikonky. Vlastně jediný problém s tímhle s tím je, že oni vlastně se dosud nevyjádřili, kdy jako nás to čeká. Takže jako na jednu stranu fajn je tady iniciativa, na druhou stranu jako oni to furt můžou drobit prostě napříč třeba celým příštím rokem, jo. Takže nevím. Je možný, že to ještě na poslední chvíli propašou třeba do té verze 20.04 ve Windows. Změnu ikonek ale můžou udělat prostě skrz Windows Store, teda skrz Microsoft Store. Hele, to aktualizace těch aplikací třeba. Můžou, ale na druhou stranu jako vidíme, že tohle nedělají moc, jo. Oni hodně pořád prostě tyhle ty věci spojují jako s těma upgradeama Windowsu, i když to je v zásadě jako nenutný, no. Ale mně se ten jejich designový jazyk, ten současný, taky hodně líbí, jo, a uvědomil jsem si u něj vlastně, jak mi chyběla ta plastičnost, nebo jak to říct, že prostě byla ta doba i právě těch jako původních desítek, nebo i těch mobilních desítek, kde všechno bylo, že jo, plochý, prostě jednobitový, že v podstatě tam bylo všechno prostě jo, jako dvoubarevný, že jo. A teď, jak tam do toho prostě přidávají právě tu plastičnost, nějaký průhlednosti, začíná to mít nějakou hloubku, tak se mi to prostě víc líbí a najednou tak jako se mi asi potom stýskalo, no, že ty plochosti a ty jako roztahanosti té grafiky, kterou zavádí vlastně nejen Microsoft, ale že Google i Apple, tak už mi trochu začínala vadit a teďka to je takový zase úkrok trošku jiným směrem a jako zase se mi líbí tady tohle, jo. Třeba zase si řeknu, že to časem bude přeplácený a že zase návrat k té jednoduchosti bude třeba lepší, ale zatím se mi to líbí. Jo, já myslím, že právě jako všechno jde v těch cyklech a oni ty návraty jako jsou v podstatě nevyhnutelný. A jako mě třeba ten plochý design nevadil, na druhou stranu tohle to si myslím, že je velmi povedený a jako určitě bych třeba nechtěl, aby se vracel takový ten designový styl, jestli se tomu teda dá říkat styl, co měli třeba v době Windows XP nebo ještě hůř ve Windows Vista nebo Windows 7. Jo. To bylo všechno nablízkaný, hyperplastický, všechno se tam prostě lesklo, jo, bylo to takový jako strašně přeplácaný a já si myslím, že tady právě v tomhletom designu Fluent, že přesně vychytali ten poměr mezi nějakou tou jednoduchostí, ale zároveň tam je, jak říkáš, ta plastičnost a jako vypadá to podle mě esteticky opravdu hezky ve výsledku, takže ale jako vůbec jako bych si nedělám iluze, jako že teďka přejdeme k plastičnosti a po pár letech zase se celý průmysl počítačový začne prostě jako tahat zpátky k té plochosti. Ty mluvíš o tom podivném designu právě těch starších Windows, ale to vlastně bylo, že jo, i ve světě Apple, kde on na počítačích i na těch mobilech tak razil ten jeho skeuomorfismus, kde on napodoboval ty jako reální předměty, reální materiály, že všechno to vypadalo, že to je kožený nebo nějaký, jako to, jo, tam to se mi taky jako moc nelíbilo někde. No to mě vždycky přišlo opravdu hnusný vyloženě teda. No. Asi nechme Windowsama a posuneme se k tomu dalšímu tématu, který bude poslední téma, který vlastně s Windows trošku souvisí, protože budeme mluvit o Xboxu, který jako nějaká forma, že jo, Windows tam uvnitř běží. Microsoft nějaká to snad jednou dobu jako běží tam vlastně to jádro, že jo. Akorát je tam jiná ta grafická nadstavba, to uživatelský prostředí. Asi takhle by se to dalo zjednodušeně říct. No, jako nějaký změny tam budou, ale Microsoft to myslím nějakou dobu i jako zařazoval procenta nebo ty prodeje Xbox One vlastně do statistik Windows 10, pokud se nepletu. Jo, to jsem dělal do dneška. Protože zase jako dával to smysl kvůli třeba vývoji aplikací, že protože aplikace, které se vydaly, nebo jako ty UWP aplikace univerzální, které se vydaly v nějaký Microsoft Store, tak mohly běžet prostě jak na počítačích, tak třeba na těch Xboxech. No ale o Windows na Xboxech nebude řeč. Řeč bude o novým Xboxu, který se jmenuje jenom prostě jednoduše Xbox, nebo taky Xbox Series X, protože Microsoft jako tak nějak dodržel tu svou tradici v těch jako divných názvech svých konzolí, protože tam se nedá vystupovat žádná jako pravidelná linie, nějaký řád. Je to fakt jako divný, že vlastně máš první Xbox, který se jmenuje čistě Xbox, dvojka není dvojka, je to Xbox 360, třetí Xbox se jmenuje Xbox 1 nebo Xbox One, jo, a čtvrtý Xbox se jmenuje prostě zase jenom Xbox. Je to zvláštní, máte to i tím označením Series X, protože dneska, že jo, ta výkonnější verze Xboxu One, tak se jmenuje právě Xbox One X, nebo X, když to řeknu anglicky. Jo, podle mě to nebylo úplně moudrý řešení takhle to pojmenovat. Oni prostě jako říkají, že myslí nějak na budoucnost, že prostě pro lidi ta platforma je Xbox a že to prostě ten Xbox bude jako vždycky uveden tím velkým logem a to, co bude pod tím, prostě to bude taková jako označení nějaký jako nevýznamný, nebo jak to říct, jo? Podobně jako se to dneska uchytilo u prostě ostatních typů elektroniky, že jo, máš notebooky, některé tablety, jo, že mají prostě jedno označení a potom se prostě jenom inkrementálně vždycky přidává ten rok, ve kterým to bylo vyrobený. U aut to funguje úplně stejně. Tak oni asi něco podobného chtějí dělat i u těch konzolí, ale jako myslím si, že to nedává úplně smysl, ale budiš. Každopádně jsme se dozvěděli nejenom to jméno, ale... Já si myslím, že to dává smysl. Předesílám, že tady bude asi názorová neschoda. Já si myslím, že ne. Já jsem se o tom rozepsal v článku, tak můžeš teda něco teďka říct k tomu, proč to podle tebe dává smysl, ale... Já už jsem vlastně říkal několikrát, že podle mě jako nedává smysl, aby přišla na trh nová konzole, která nebude zpětně kompatibilní s těma starýma hrama, protože prostě už by to bylo neudržitelný a neopodstatněný a je to konec konců vidět, že ty firmy, jak Microsoft, tak Sony se prostě snaží tu kompatibilitu teď už udržovat. A že prostě ta architektura se nějak zásadně jako nemění té konzole, spíš prostě se mění ten použitej hardware, aby byl jako výkonnější, že víc paměti, rychlejší procesor a tak, ale vlastně tam není potřeba dělat žádnou revoluci. A jako pokud jsme v takovéhle situaci, tak ani nemá smysl potom už ty konzole od sebe nějak zásadně odlišovat podle názvu, že to máš prostě jak iPad. Prostě máš iPad a ano, byl vyrobený v nějakém roce, ale pro tebe jako spotřebitele v podstatě je jako nerelevantní, co to je za model, jo? Jako svým způsobem, jo? Když to samozřejmě jako, že ty se o to budeš osobně zajímat, jo? Co to přesně je za model, ale myslím si, že pro běžného člověka už tohle to prostě není důležitý. Vlastně ten název mi přijde jenom nešťastný v tom, že tam je jako hrozně moc X a mně už to jako trochu přijde jakože přehnaný, ale a trošku to ve mně teda evokuje to X, jakože to je návaznost jako na ten Xbox One X, což nevím, jestli to takhle jako mysleli, ale asi to tak bude, že? Protože hry prostě z toho starého Xboxu tady na tom pustíš, nebo nevím, jestli to teda už víme jako úplně naplno, jestli už teda to nějak jako řekli víc, ale já to tam očekávám. Ta zpětná kompatibilita tam zůstane i na té softwarové úrovni, takže všechny hry z Xboxu One tam pojedou a zároveň tam poběží i ty, které vlastně byly kompatibilní s tím, teda z těch prvních dvou Xboxů, které byly kompatibilní s tím Xboxem One, no, takže vlastně všechny hry z těch tří generací předchozích tam poběží. Teda vlastně u těch prvních dvou jenom ty hry, které jako měly tu podporu dodanou potom později, tam nebyla ta kompatibilita, nebyla automaticky zaručená, ale oni vydávali takový jako vylepšený verze. Jo, takže to tam prostě zůstane a bude tam i hardwareová kompatibilita, takže vlastně veškerý gamepady a jako další zařízení, které se dají připojit k Xboxu One, tak půjdou i k tomu novému Xboxu, což jako chceme, že jo. Což chceme, bylo. No. A ty jsi vlastně měl jako problém s tím názvem kvůli kompatibilitě se hrama, že jo? Ty jsi tady... Jo, no protože, no. Že jo, tady v jednu dobu, když přijde nová generace, tak ta stará automaticky nekončí, že jo? Ona se, ty konzole se nadále budou prodávat, nadále se budou vyvíjet hry i pro tu starší generaci a najednou prostě bude vznikat zmatek v obchodech, protože tam budeš mít konzole, která se bude jmenovat Xbox One X, bude tam Xbox Series X. Do toho prostě budou hry, které budou kompatibilní, nebo které budou prostě dělané pro nějakou tu konkrétní generaci. to prostě bude podle mě velký zmatek pro ty zákazníky, pro ty prodejce, kteří se v tom třeba nebudou moci vyznat. I třeba já to vždycky jako vyjmenovávám i pro ty vyhledávači, jo? Když prostě dneska vyhledáváš něco na netu, tak oni nedokážou moc rozlišit některé tady tyhle jako drobné nuance v názvech. Jako z hlediska těch vyhledávačů tam bych souhlasil, že to je problém, ale u těch her si myslím, že to problém není. Prostě na té krabici máš napsaný, pro jakou konzoli to je. Buď to tam bude Xbox One, anebo tam bude Xbox Series X, jestli tam teda tohle bude. Což asi teda jako předpokládám, že jo, tím pádem... No, to zase asi ne, protože on tam bude asi pro Xbox, protože oni předpokládají, že když je Series X, nebo předpokládá se, že když bude Series X, že přijdou další jako Series. Jo, že bude Series S možná, protože teďka se začalo spekulovat, že zase nakonec možná přijde nějaká ta odlehčená verze konzole, která bude spíš zaměřená na to streamování nebo nějakou digitální distribuci, že ona by neměla mít optickou mechaniku a podobně. Jo, takže bude to prostě pro Xbox, nebude to pro Xbox Series X určitě. Nebo podle mě to takhle nebude. Jo, ale zároveň prostě když ty si koupíš ten nejnovější Xbox, tak spustíš tam všechny hry, které jako v těch obchodech budou. To bude v pohodě. Problém by byl, kdyby si náhodou měl prostě Xbox One a koupil si náhodou hru prostě pro ten nový Xbox, ta ti tam nepoběží. K tomu vlastně jako dvě věci. Za prvý, proč bys to dělal? Protože pokud jako na té krabici nebude napsaný, že to je pro Xbox One, tak proč bych si tu hru kupoval? Jo? Jako dobře, je tam ten Xbox, a, jo, ale já nevím jako podle jestli to potom rozlíší všichni lajci, že jo. Jestli to je Xbox One, Xbox, jo, bude tam pořád stejný logo, jako hráči hardcore to pochopí, že jo, ale když jim někdo třeba něco koupí, tak jo. Můžou a to vrátit. Tady už je otázka, jako jestli prostě jsou lidi schopní rozlušit jako krabici, jo, kde máš, já nevím, hra pro PS 3 a hra pro PS 4, jo, to mně přijde, že jako je na podobný úrovni. Jo, no jako podle mě, ale jako to sjednocení někdy asi muselo přijít, že jo, a v budoucnu, jako ten plán nebo ten vývoj je takový, že prostě v budoucnu už nebudou konzole, že všechno budou prostě nějaký přehrávače, kde ty si budeš streamovat hry a no, který si ani nebudeš kupovat, který si budeš jenom přesplácet. Jo, ale jak říkám, prostě my tady v té budoucnosti ještě nejsme a teďka tady budou zmatky. Jo. I dneska si myslím, že jsou zmatky, protože když se podíváš do nabídky obchodu, tak vidíš, že tam máš Xbox One, ten původní třeba, ještě jsou nějaký, jako, nějaký ležáky někde na skladech. Bude tam Xbox One S, že jo, která je prostě to je jako alternativa v podstatě pro ten původní Xbox One. Bude tam to vylepšený X-ko, bude tam ten novej One S All Digital Edition, která, což je vlastně bez té optické mechaniky a jako like podle mě v tom musí mít velký hokej. No, jako já chápu, že když máš Xbox One S, že ten název samotný ti neřekne prostě, co to je jako za konzoli, ale pak se podíváš prostě hold na tu cenu nebo na tu výbavu a asi jako to pochopíš, jo, nebo se prostě poradíš s tím prodejcem, ale zároveň jako je jasný, že i když přijde nová konzole, že prostě ty starý se budou nějakou dobu vyrábět, ale zase si myslím, že se nebudou vyrábět asi úplně všechny, že třeba si Microsoft jako levnější alternativu může nechat jenom ten Xbox One X, tak třeba jo, se to trošku zredukuje a těžko jako říct. No. A ještě vlastně u těch her jsem přemýšlel nad tím, jestli třeba jako není možný, a to je samozřejmě čirá spekulace a možná je to nepravděpodobný, ale jestli třeba jako Microsoft si nevymíní, aby vlastně ty hry byly všechny zpětně kompatibilní třeba i s tím starým Xboxem One. Jo, jakože tam by se prostě osekali, že jo, jako jelo by to prostě v nižším rozlišení třeba nebo s nižšíma detailama grafickýma, ale teoreticky je to jako taky možný, jo, ale tam říkám, nevím. Ale protože ty architektury, na kterých to poběží, jsou podobný, že budou to prostě novější čipy od AMD, jako nějak v nějaký míře by to šlo, ale zároveň vlastně ti vývojáři budou ty hry optimalizovat pro prostě mnohem výkonnější hardware. A kdyby tam měli zachovávat tu kompatibilitu, tak zároveň by tam muselo zůstat nějaký nastavení, prostě nějaký jako low detaily, všechno. Což jako dneska to tak funguje, že jo? Dneska i na těch konzolích běží v podstatě něco jako nějaký profil PC hry, jo? Že když si vezmeš jako PC hru, kde máš 20 položek nastavení, kde si upravuješ prostě míru, já nevím, těch jako level of details, různý ty filtrování a prostě velikost nebo detailnost textur, prostě dohlednost terénu a podobně. Jo, tady tyhle parametry, oni tam jsou taky a na těch konzolích jsou nějak fixně nastavený a jsou schovaný, takže prostě ti lidi to tam nevidí. Jo? A na počítačích to vidí. Tak jako je možný, že třeba ti výváři budou připravovat to stejným způsobem s tím, že prostě na té nejnovější konzoli tam to poběží s nějakými jako high ultra detaily a pokud by zachovali nějakou tu kompatibilitu s tou s tím Xboxem One, takže by to prostě tam běželo nějak na low, ale jako přijde mi to moc moc komplikovaný, nevím, jako. No takhle, jako já rozhodně jako by to byla práce navíc pro ty vývojářský studia, to je jako bez debaty, ale nevím, jestli by to bylo třeba jako tolik práce navíc, jo, protože už dneska ty rozdíly tady máš, protože prostě máš výkonný Xbox One X a méně výkonný Xbox One a ta hra prostě musí podporovat obě dvě ty konzole, že jo, v tuhle chvíli. No takže právě, tady bude muset vznikat několik těch profilů, přijde mi to jako komplikovaný ještě vzhledem k tomu, že ten Xbox není až tak úspěšný, jo. Že. No, ale to, jako to je možný, jo, že si řeknu prostě Xbox One nebyl úspěšný, tak se na to vykašlem, jo, ale zároveň si myslím, že jako když jsou schopní ustát prostě porty PC, jako na PCčka, tak zase těch konzolí není tolik různých modelů, jo, máš prostě ten původní Xbox One, pak máš Xbox One X, a pak budeš mít teďka nějaký nový Xbox, jo, ale že pořád jako těch konfigurací není tolik, takže mi přijde, že jako otestovat to na dvě konzole navíc zas takový jako problém není, no. I když to jako je teoreticky, teoreticky to fungovat může a rozhodně by to byl bonus i pro ty, kteří prostě mají starou konzoli a zároveň by se chtěli zahrát ty nové hry, i když prostě jako v horší kvalitě, ale jak říkám, prostě ten hardware bude tam o tolik výkonnější, že já nevím, jako moc bych tomu nevěřil. Jako, kdybych si měl tipnout, já bych spíš taky řekl, že to takhle nebude, ale nechme se teda překvapit a uvidíme. Každopádně Microsoft nepředstavil jenom ten název, ale představil i tu podobu konzole, která je hodně netradiční v tom, že už to není takový to jako video klasický, že to máš takovou tu jako velkou širokou placku, která ti bude někde ležet pod televizí, ale je z toho takovej komínek, nebo jako někdo to jako přirovnává k PC Towru, že to má, že to vypadá jak PCčko. Je to takový hranolek, který stojí, ale který zároveň můžeš jako umístit do té horizontální podoby. Je otázka teda, jestli jako v některý z těch poloh se ti to vejde třeba do nábytku, pokud máš nějaký specifický nebo nějaký police. Jako nevím, jo. Ale co vím, tak je, že se mi to líbí hodně. Že to vypadá jako dost sexy, dost netradičně a to je to prostě v té jednoduchosti tam je opravdu krása, jak by řekl klasik. Jo. No já nevím, jako co bych k tomu dodal, jo. Jako na mě to asi nepůsobí tak magickým dojmem, je to prostě nějaká krabice, která má určitou prostě estetickou hodnotu, ale zároveň si nemyslím, že ta estetická hodnota je nějak jako zásadní. Myslím, že je to OK a nějaký orgazmus z toho určitě nemám. Jako radši budu, když se to bude držet právě jednoduchých linií, než kdyby to třeba mělo vypadat jako ten devkit toho TPS5, že jo? Což vypadá jak nějaký jako Enterprise, jo, nebo jasně co. No, a tak to je devkit jako no. Já vím, no, ale tady podle mě jako vyřešili i nějakou, nebo oni říkají, že prostě tímhle designem vyřešili nějakou otázku chlazení, že tam asi, když to bude v tom vertikálním umístění, tam bude fungovat nějaký komínový efekt, protože tam prostě to bude to chlazení řešené podobně jako v tom předchozím Macu Pro. A že ty komponenty tam budou chlazeny nějakým centrálním chladičem, bude tam prostě jeden ventilátor, který tam bude odvádět to teplo někam pryč. Říká, že to prostě je efektivní, že to bude, že to nebude strás, že to nebude hlučnější než ten Xbox One X, což jako je fajn, protože ta konzole je jako hodně tichá, tak pokud by to bylo stejně, tak to bude fajn. A zároveň tam prostě asi bude víc toho chlazení, protože když si vezmu ten hardware, který tam asi bude, tak bude asi jako žravější, výhřevnější než to, co prostě běží teďka v stávajícím mixku. Čímž bych se chtěl jako dostat tomu hardwareu, který tam má být. Ale ten jsme už věděli, ty konzole budou vlastně postavené na těch nejnovějších architekturách od AMD, takže tam bude tam 8-jádrový procesor architektury Zen 2, bude tam grafika od AMD, ty architektury RDNA. Evidentně asi to bude ta druhá generace, která ještě nebyla představená, ale myslím si, že letos na CESu, teda za pár dnů, že by mohli odhalit ty detaily, protože tam zase se zlepší, že jo, ta efektivita, ten výkon na nějaký takt a zároveň by se měla přidat i nějaká hardwareová podpora pro ray tracing, kterou Microsoft avizoval a která by teda mohla být potom součástí toho desktopu. Ale zatím nevíme teda, jestli to bude jako u té předchozí generace, jestli bude procesor a grafika součástí jako jednoho čipu, nějakého velkého apučka, nebo to budou jako dva čipy oddělený, to nevíme a podle mě to ani není jako pro hráče vůbec podstatný, hlavně aby to prostě nějak jako uchladili. Co víme dál, takže tam teda bude sdílená paměť GDDR6, což neznáme kapacitu, ale prostě víme, že je rychlá a že prostě to sdílení by tam mělo pomoci v těch nějakých latencích a v té rychlosti. Co ale víme, tak tam bude SSDčko rychlý. Zase neznáme kapacitu, ale víme, že to bude rychlý a víme teda nějakou novou funkci, kterou tam představili, a to je probuzení nebo naskočení do hry, který bude okamžitý, ale že to prostě, ne, jak bych to řekl, ty si rozehraješ několik her, třeba 5 her najednou, a bude se ti tam ukládat ten stav nejenom u jedné hry, jako to funguje u těch současných generací, ale u všech her. Jo, takže ty jich můžeš mít rozehraných několik, skočíš někde jinde a prostě automaticky naskočíš do té původní pozice prostě během pár sekund, jo? Že nebudeš muset tam jako načítat všechna ta data znova, jo? Neobjeví se ti tam ty úvodní obrazovky, jo? Loadovací obrazovky, jo? Že takhle prostě to vždycky probudíš do toho posledního stavu, což bude hodně fajn. No a zároveň to SSDčko, který bude rychlý, tak by mělo pomoci právě i v těch jako loadovacích obrazovkách, když už tam budou, jo? Nebo když budeš v nějakých jako open world hrách používat rychlé cestování, že jo, tak když prostě skočíš z jednoho konce mapy na druhý, tak musíš čekat, než se ti tam dočtou všechny ty modely, všechny ty textury. Jo, tady tohle by se mělo hodně urychlit tady tímhle. Takže to je jako věc, ale to je věc, která třeba bude součástí PlayStation 5, jo, ty konzole vlastně budou hodně podobný, jako divil bych se, kdyby tam byly jako velký výkonnostní rozdíly mezi něma. Co jsme se taky dozvěděli, tak to je nový ovladač, který bude ke konzoli přiložený. Vypadá hodně podobně jako ten předchozí, možná bude prostě o nějaký jako milimetr větší, nebo nějak se bude lišit. Hlavní novinkou, kterou tam jako uvádějí, tak je tlačítko pro sdílení, který tam bude umístěný, takže když ho zmáčkneš, tak se ti vytvoří screenshot, nebo tím prostě pořídíš video, což je věc, která vlastně funguje na DualShocku PS4, ale na tom Xboxu nebyla a dneska prostě to sdílení a streamování je hrozně populární, takže to tam teďka taky chtějí dostat. No, ještě bych vlastně mohl zmínit jednu věc. Oni potvrdili, že ta hra, nebo že ta konzole bude dimenzovaná na to, aby to standardní hraní probíhalo ve 4K a při 60 snímcích za sekundu, což už u nějakých typů titulů fungovalo i na tom Xbox One X, ale tady by to mohl být standard s tím, že tím, jak se budou třeba v budoucnu optimalizovat hry, nebo když budou méně náročné hry, takže některý by mohli běžet třeba při 120 FPS, anebo v 8K, což jako je jako docela masakr. 8K monitory, nebo teda monitory, televizory už se nějaký prodávají, ale je to málo rozšíření. Ani ty 4Kčka asi nebudou úplně rozšířený, ale prostě je dobrý, že takhle na tu budoucnost myslej. Ale co bych taky chtěl vědět, jestli tam třeba bude nějaký režim, nějaký zpětný kompatibility, že pokud máš třeba jenom Full HDčko, takže by ti to běželo prostě ne v tom 4K, ale prostě ve Full HD, ale právě třeba s tím rychlejším frameratem, anebo s nějakou lepší kvalitou, jo, že by tam prostě bylo jako lepší vyhlazování a podobně. Jo. Tak dneska jako takový ten režim, že tam můžeš přepínat ten performance nebo tu kvalitu, tak něco takového prostě existuje na těch konzolích, ale jestli tohle zachovají nějaký do toho nového Xboxu, to by mě celkem zajímalo, protože já třeba sám ještě 4K televizor nemám, takže nějaký vylepšení na tom Full HDčku bych taky ocenil. A co oni taky chtějí udělat, nebo co oni, čím se teďka jako chvástají, takže oni chtějí minimalizovat nějaký latence ovladače, že oni chtějí prostě zrušit input lag. Dneska u těch konzolích je to celkem problém, že když prostě zmáčkneš tlačítko, tak než ta akce, kterou ty chceš vyvolat, tak než ona jako problikne na té obrazovce, tak prostě jsou to jako třeba stovky milisekund, ne desítky, vyšší desítky nebo přes 100 milisekund, a tady tohle oni chtějí zkrátit, že chtějí, aby ty hry byly responsivní, a jako říkají, že právě ten nový Xbox One, teda nový Xbox Series X, takže má být jako nejresponzivnější konzolí vůbec, což je zajímavý vzhledem k tomu, že zároveň současně vyvíjejí ten xCloud, kde ty latence prostě budou jako horší, jo, takže budeš mít tady, nebo možná, že díky tomu třeba to chtějí odlišit, jo, že nevím, ale přišlo mi to jako zajímavý. Tak zajímavý asi jo, ale vlastně já nevím, jestli jako ten input laku třeba současných konzolí je jako nějaký zásadní problém, vzhledem k tomu, že ty konzole normálně fungují, tak asi to není takový problém, ne? Není to problém pro běžného hráče, je to třeba pro nějaký pro gamery, jo, kteří tam prostě jako chtějí ušetřit každou tu milisekundu, ale prostě běžný casual hráč, tak tohle nepotřebuje, jo, podle mě spíš. Jako hodně v tom bude hrát marketing, že pokud jako ty číslíčka u nich budou jako nižší než třeba PS5, takže to budu všude možně psát, ale ten reálný efekt tam asi nebude velký. Nebo aspoň si nemyslím, že to třeba vyváží to, že lidi mají třeba dneska blbě nastavený televizory. Jo, protože televizory sami, pokud ty si tam dneska nezvolíš nějaký přímo nějaký herní režim, nebo může se to jmenovat nějak jinak, tak televizor tam sám prostě provádí nějaký postprocessing, který tu odezvu tam nebo ten lag tam vkládá, a to můžou být taky prostě jako desítky milisekund, které jsou tam prostě úplně zbytečný, jo. Takže prostě pokud se sejde tady tohle a blbý nastavení prostě na straně uživatele, tak tam ta výhoda asi nebude, ale jako proč ne, no. Jo, tak jako bral bych, že třeba když oni sníží jako ten lak jako u toho ovládání, jako že to svým způsobem kompenzuje jako pro tom horší laku té televize, ale vlastně jako tak úplně jednoduchý není, že jo, takže... No hlavně dneska, že jo, ten lak ti tam vlastně taky vzniká tím, že všechno je bezdrátový, že jo, budeš mít ty bezdrátový ovladače, který tam vždycky tu odezvu bude mít horší než ten kabel třeba, tak jako snaží se to vylepšovat, optimalizovat, jako já jsem za to rád, ale jako nemyslím si, že tohle bude fakt tak znatelný, jo. Určitě potom vzniknou nějaký testy, Digital Foundry tohle určitě jako měří každou tady tuhle maličkost, tak tam ty rozdíly určitě jako spočítají a zanesou do tabulek, ale běžný Franta hráč jako to neocení asi. Spíš bude, nebo co rozhodne o tom úspěchu konzole, tak nakonec budou ty hry, že jo, nebude to ani ten výkon, ale bude to ta nabídka těch titulů. Microsoft teda řekl, že všech těch 15 studií, který oni dneska vlastní, tak už vyvíjí hry, které budou pro Xbox One, teda říkám Xbox One, Xbox Series X, nebo novej Xbox, tak všechny něco chystají. Jestli to budou už jenom exkluzivity, nebo ještě tam chystají nějaký multiplatformní, to teda asi jo, ještě tam nějaký multiplatformní budou, to teprve uvidíme. Neohlásili nic konkrétního až na to, že současně s tou konzolí vlastně na Vánoce příští rok tak vyjde nový Halo a kromě toho teďka představili druhou hru, která vyjde už pro nový Xbox a to bude druhý díl toho Hellblade, který byl teďka hodně úspěšný na PCčku, PS4 na tom Xboxu, tak tady už vyjde dvojka jenom na Xboxu novým. Tak to je fajn. A na PCčku teda asi taky, no, ale už nebude na PS4 ne, ani na PS5. Tak to je taky fajn. Jo. Pokud nemáš PS4 nebo PS5. Tam budou zase, že jo, jinačí hry. Myslím, že hráči budou mít hody teďka, no, že těch exkluzivit, který se budou přetahovat o tu pozornost těch hráčů, že prostě z toho bude jako ten hráč možná jako si to užívat víc. No, tak rozhodně je to dobře pro Microsoft, protože mít ty exkluzivity zřejmě je důležitý, jak se nakonec ukázalo. A tím bychom to možná mohli uzavřít. Jo. A ty se těšíš na nový Xbox? Mně je nový Xbox poměrně lhostejný, tak jako všechny Xboxy a jiný samozřejmě konzole, PlayStationy předtím, protože já primárně hraju na PCčku. Vlastně akorát jsem si koupil, že jo, v letě PS2, což je podle mě nejlepší konzole a tím bych to uzavřel. No rozhodně nejprodávanější, jestli je nejlepší, to už je jako složitější hodnocení. Dnešního pohledu už není nejlepší, ale pokud tam máš hry, který tě baví, tak jo, no. Jo, to je vlastně jako tam vyšel Silent Hill, že jo, tam to je jako fatální série, takže. Ale s tím hraním na PCčku, který ty zmiňuješ, s tím se pojí právě ta jedna jakoby nevýhoda, nebo ten, nebo já nevím, jestli to je nevýhoda, ale Microsoft na tohle vždycky bude trpět, že jo, protože když on tady má herní platformu, to PCčko, že jo, nebo Windows 10 a zároveň ten Xbox a vycházejí tam stejné hry na to, tak jako vždycky jedna z těch dvou bude trpět. Proč myslíš? No, protože pokud už máš doma jako PCčko výkonný, tak nemáš důvod si kupovat Xbox. Aspoň třeba já to tak mám. Ale zároveň si prostě koupím tu PS4 nebo potom PS5, protože tam budou prostě jináčí hry, a který vím, že třeba budou dobrý, jo. Ale když já na tom Xboxu nebudu mít nic exkluzivního, co nebude na tom PCčku, což jako tam nic takového asi nebude, nebo budou to třeba jednotky titulů jako dneska, tak nemám důvod si tu konzoli kupovat, i když prostě si mi líbí a jako chtěl bych ji, ale fakt jako s tím výkonným PC, proč bych ji měl? Já si myslím, že Microsoftu je ve výsledku jedno, kde hraješ, ale důležitý je, že prostě hraješ jeho hry a že to je jeho platforma, že vlastně jako podle mě to není Marketingově mu to podle mě možná ubližuje, že i dneska mu třeba mohlo takhle utíct jako několik milionů prodaných Xboxů One, protože lidi prostě mají ty PCčka, kde hrajou ty stejné hry, že jo, který by mohli hrát na Xboxu. To já teď nevím, jestli jako, já už mám docela hlad, jo, já jsem takový, jako, že už možná mě mozek jako nefunguje jako úplně správně, ale já furt jako nevidím ten problém, který ty říkáš, že tady je. Prostě buď to mám to výkonný PCčko, tak hraju na PCčku a jako to může být Microsoftu jedno, že to není jeho konzole, ale prostě furt je to jeho platforma, hraju na Windowsech. A nebo když nemám to výkonný PCčko herní, tak si prostě koupím jeho konzoli. A nebo mám výkonný herní PCčko, hraju jeho hry na PCčku, ale ještě si koupím třeba PlayStation, protože mě zajímají hry, které vycházejí pro PlayStation, jo? No, to si zopakoval to, co jsem řekl před chvílí. Mi jde o to, že no, mu to ale ty v tom vidíš nějaký problém. Já v tom nevidím problém. Já osobně v tom problém nemám. Já tam vidím potenciální problém pro Microsoft, který prostě uměle si takhle snižuje prodeje Xboxu, protože ty lidi můžou si ty jeho hry hrát jinde. A zároveň... No ale proč mu potřebuje prodávat ten Xbox? Tohle vlastně nechápu. Jako ten hardware stejně asi bude dotovat, ne? Nebo dotuje? No to jako je další aspekt tady tohohle. Samozřejmě ty konzole všechny jsou dotovaný a ty náklady se vrátí někde až jako po 4-5 letech třeba, to jo, ale prostě z toho marketingového hlediska je důležité mít tu úspěšnou platformu, o které je slyšet, prostě to je to, co ty láká ty hráče, protože ví, že prostě proto, že to ostatní kupujou, že proto bude vycházet hodně her, takže počkej, prostě tak ten marketing nemůžeš podceňovat. No a tak on má marketing jako úspěšnou platformu, což beru jako ten Xbox, i když teda ta poslední hlavně, generace ty říkáš, jako selhala ne, trochu, ale... Pokud ty si nekoupíš Xbox a hraješ na PC, to neznamená, že Microsoft z toho má nějaký peníze, že jo? Ty si ty hry můžeš kupovat třeba na Steamu a... No tak teďka, když už tam ty hry vydal, tak jo, ale to jako není, že on jako na tom nevydělá nic, pokud je to jeho studio třeba, že jo? Nebo pokud je vydavatel, tak... OK, no já si myslím, že prostě PCčka kanibalizujou na já si to fakt Xboxu. Ale jako i když prostě nebudu mít herní PCčko, tak to přece automaticky neznamená, že půjdu a koupím si Xbox. To ne, ale bral bys to jako alternativu. Jo, ale jako, co když půjdu a koupím si PlayStation, protože mě zajímá PlayStation a jeho pár exkluzivit. Nechme toho. Já to jako fakt, furt prostě nevidím ten tvůj problém v tom. Já v tom nemám problém, já ti říkám, že v tom nemám problém. Ale ty teď říkáš mě tady, že je v tom nějaký jako problém, že tam je kanibalizace nějaká. Já si fakt jako nemyslím, že je. Tak ono. Tak mě by třeba jako zajímalo, jestli třeba ti lidi, kteří nás budou poslouchat, jako jestli to, jako jak to vnímají, jestli tam vnímají tu kanibalizaci nebo ne. Napište to někde do diskuze, protože mě to jako fakt zajímá. A nebo já potom, až budu třeba stříhat ten podcast během zítřka, tak třeba jako mi něco strašného dojde, ale možná taky ne, no, takže uvidíme. Já jsem to řekl na svým vlastním příkladu, že já nemám důvod si kupovat Xbox, když 99% her, které jsou pro Xbox, tak jsou i pro PCčko. Ale koupil jsem si PS4, protože tam je prostě pár desítek her, který na PCčku nemám, že jo. A furt nevidím jako ten problém, no, tak... Tak jestli tam nevidíš problém, tak seš blbej, no. Ale ne, jako, no co tak... Ono těch lidí, kteří hrajou na tom PCčku, protože vlastně takhle postavit si jako herní PCčko prostě, že jo, jako je to poměrně nákladná věc, takže vlastně ve výsledku je levnější koupit si tu konzoli a x let hrát na té konzoli, takže jako průměrný člověk stejně si koupí tu konzoli, je to pro něj jednodušší, levnější a prostě bude na tom hrát a nebude to jako řešit, že jo, že to PCčko není zas tak jako mega velký trh. Já si jako nemyslím, že to prostě kanibalizuje. Jako ve chvíli, kdyby neexistovaly herní PCčka, chápeš? No ale zároveň jako říká, že ne každý má herní PCčko nadupaný, ale zase že jo, herní PCčko můžeš využít ke spoustě jináčích činností, nebo ten výkon jeho můžeš využít k jináčím činnostem a ty hry tam jsou jako bonus. Na výkonný konzoli můžeš hrát hry, pouštět si tam videa a to je tak vše. No a to je vlastně ještě další věc. Oni jako přiznali, že ten jejich marketing s Xboxem One, že byl jako hodně špatný, že oni z toho dělali všechno možný, jenom ne herní konzoli, že jo, to prostě ten začátek stavili na tom, že to je prostě multimediální centrum, na kterým budeš mít video, kde máš Kinect, že jo, kde tam budeš mít to pohybový ovládání, že tam budeš štajterlíkovat někde před televizí. To jako vzali teďka zpátky, řekli, že to prostě byla chyba, že tohle je herní konzole a jen tak mimochodem prostě budeš tam asi moci pouštět video samozřejmě, ale prostě bude to jenom o těch hrách. Já myslím, že to bylo vidět už jako od začátku, jo? Že prostě ta herní komunita z toho nebyla buchy jak nadšená, jak tu konzoli začali prezentovat. Já si myslím, že oni si tu chybu uvědomili dost rychle, takže no, je fajn, že mají tu sebereflexi, že to jako podle přiznali. Podle mě moc rychle ne, ale... No, tak jako je to relativní pojem ta rychlost. Jo, ty ztráty ale... už nedohnali. Ne, to ne, no, to už nedohnali. No. Nic, ale nechme už toho, protože akorát jsme se pohádali. Ale bych rád věděl, jako v čem ty vidíš ten tam problém. Já jsem ti to řekl už dvakrát, ty vole. Ty seš, ty jo, co si myslím, zdáš. Já myslím, že ty se mi zdáš, jako že ty seš někde v nějaký jako snový říši a vidíš tam jako věci, které tam nejsou. No jo, no. No dobrý, tak my už to tady nebudeme řešit, protože už jsme se hodně motali v kruhu a tím pádem z toho kruhu vystoupíme. Je to jako vlastně ten, jako, jak jsi říkáš, ten červený kruh smrti, že, kterým se proslavil Xbox 360 v té první vlně. My jsme v červeném kruhu smrti, takže se musíme jít opravit. No tak jo, tak za týden možná ještě uvidíme, to budou ty svátky, jak to vlastně dopadne, tak za týden nebo za dva týdny, čau. Já nevím, proč Lukáš ti říká možná, protože před podcastem se tady se mnou domluval, jak to budeme řešit a už to mám napsaný tady v kalendáři, takže příští týden ještě podcast určitě vznikne. Jo, no ale u tebe člověk nikdy neví, že jo, to zase bude nějaká rýmička nebo něco. Jo, aha. Jo, aha. No, nebo to bude nějaká tvoje kanibalizace, víc nějakých prodejů nějaký, nebo něčeho. Takže Lukáš mě okouše do příště, proto tady nebudu možná. Jo, tak se mějte a čau. A hezký svátky. Čau.